tylko ty. Wszystko, co wokół mnie tkwi, wszystko to pi i drzwi, i nie mówię si, ale ty, patrzę, jacy jesteśmy my i znowu ty. Może prześniesz się mi, chroń mnie niczym załoga, czy wiesz, o czym gadam ci? Dobre sny, wiesz, o co chodzi? A w nich ty, patrzcie się wy, pytajcie, czy przypadkiem nie zimno mi? Po co te łzy, niech samo się szkli, opowiem ci, podoba się mi przez wszystkie dni. Tylko ty, tylko ty, i tylko ty. I ty, i tylko ty. I tylko ty. Bo tylko ty. I ty, i tylko ty. Przypadkiem czy nie zimno ci?